моите дни гаснат бързо без теб. Всички думи извести бавно тръгвам без теб. Шарави над мен летя, но какво без теб? Времето в своя път, ти си с мен и не си вечен спътник в нощта. Ти склони глава на моя. Yeah. лоша черта отруждение, как да се боря с нея, нямам за нищо търпение, искам във вас да живея. Пътя си губе от бързане, ябълки късам зелени, моите бъдещи възрасти тичат след мен уморени. Oh, прости, всичко просто наглед влиза въпред. Рек скрите ни, но нашата любов пак отновена блести.